Πριν από 80 μέρες ήμουν ακόμα σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Και είναι φυσικό η καρδιά μου να έχει μείνει ανάμεσα με τους συντρόφους μου. Γι' αυτό μαζί με όλους τους Έλληνες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό, μαζί με όλους εσάς, ας αφιερώσουμε τη σημερινή συναυλία σε έναν μεγάλο ποιητή, άνθρωπο και αγωνιστή, στον αγαπημένο μας Γιάννη Ρίτσο, δεσμότη της Φούντας. Thank you. Yeah. η νησιά πορφυρωμένα σε μυθικό ήλιο βασίλεμα ανάβαν στο νου μου τη όλη μου και όνταν μόνο μια τη ζωή στην έγνοια της καινούργιας λευτεριά. Σου έκραξα είμαι και να ασκάει σαν δάδα το έρμο μου κουφάρι με κοιτά τα τούτο ορθώς πορεύοντας ως με την ύστερη ώρα όλες να παίξω τέλος τις γωνιές της οικουμένης να ανοίξω δρόμο στο κορμί στο πνεύμα στη ψυχή σου ελά. Yeah. σπασμένο καινούργιο Αδάμ της πιο καινούργιας πλάσης, όπου να πλάσουμε για σένα με γίνανε θεμέλιο. Γιατί τους θάψαμε βαθιά, βαθιά, να μην τους βρουν οι ξένοι. Θεμέλιο διπλοστέριωσε και τριπλοστέριωσε όλο, όσα οι οχτροί μας κόκαλα σωριάσανε από πάνω. Κι ακόμα ξέρω πως για τις σπονδές και για το τάμα του νέου ναού πονηρευτήκαμε για σένα, Ελλάδα. Τόσα αδέρφια σφάχτηκαν ανάμεσό τους, όσα δε σφάχτηκαν αρνιά ποτέ για Πάσχα. Thank you. Thank you. Thank you. Έτσι σαν έριξα και το στερνό δαδαρί στο φωτογόνι. Όλη τη ζωή μου τη κλεισμένη με στο χρόνο. Να είχα τ' Άγιο κελί.